राम श्रद्धे स्वामी जी श्री उदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 19 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे ढाले गाँव राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो वो भाई बात सच्ची यह है कि मनुष्य जन्म है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। इस बार तुम ध्यान कम देते भाई लोग, खास ध्यान देना ये, दूसरे कामों के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु संभव मानते, कई जन्म हुआ और बाद में गया लब्धवा सुलोलभम सुलोलभम अत्यंत दुर्लभ मानुष्यम अर्थतम अनित्यम बड़ा काम सिद्ध होता बड़ा अनित्य है। इस वास्ते तूर्णम यते तब नपते धन मृत्युआवत, जब तक मौत नहीं है तब तक जल्दी जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शिष्य क्षय वो करना चाहिए, क्यों पदार्थ के विषय कर्म सर्वत्र से आते, विषय तो और जगह मिल जाएंगे, कुत्ता बन जाओ गधा बन जाओ सूर बन जाओ ऊंट बन जाओ भैंसा बन जाओ कुछ भी बन जाओ तो विषय तो वहां भी मिल जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति का मौका कहां मिलेगा? ये मौका यही है मनुष्य भाई। आप धनी कितने कमाओ धन आप क्या फायदा हुआ? धन कमाया क्या फायदा हुआ? हजार हुआ, 10,000 हुआ, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, करोड़पति अरबपति हो गए, कोरो बैम पड़ गया और फायदा कुछ नहीं। मरोगे कोटि शासन एक करोड़ भी लोगों में अभिमान हुआ पैसा था पतन होगा भाई, इनमें से पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरबा रुपया हो जाए तो भी पता नहीं होगा फायदा क्या हुआ, आपके फायदा क्या हुआ? बैम होगा बैम गया मैं धनवान हूं बड़ा धनवान हूं और जीता रह गया साफ जीता रह गया। अरे कौड़ी एक साथ चले नहीं, सब सब का सब यहाँ का यही रह जाएगा। तो आपके फायदा तो परमात्मा की प्राप्ति से ही है और किसी तरह से नहीं है, हो नहीं सकता। लाभ क्या लाभ है? अरबा रुपया हो गए तो लाभ क्या हुआ? आप जो कभी ठंडे रहते विचार करो, शंका हो तो मेरे को कह दो। कोरा रुपया देख देख राजी हुए है और क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध मिट गया, कामना मिट गई, लोभ मिट गया, क्रोध मिट गया, क्या फायदा क्या हुआ? अरब रुपये हो गया, करोड़ रुपये हो गया, क्या हुआ? कोरो बैम पड़ा है और पतन हो गया, पतन वृत्तियां खराब हुई है, फायदा नहीं हुआ। आप लोगों को जैसे नहीं जैसे बात एक अलग है, आपका बड़ा भारी नुकसान हुआ है, नुकसान करोड़ रुपया हो गया, तो बड़ा नुकसान हुआ है। आप जसते तो है नहीं, करें क्या, आपका फायदा क्या हुआ, आप सोचो जरा। सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। ऐसे बहुत कम आदमी मिलेगा, दो चार पांच मिल जाए तो घना समझो ज्यादा मिल गया, इतने आदमियों में पांच सात आदमी मिल जाए तो बहुत ज्यादा मिला, यू समझो। कि जो का पैसा केवल परमात्मा खर्च करने के लिए है, खर्च हो जाए तो खुशी होगी, बार में खुशी प्रसन्नता होगी। ऐसा आदमी कितने गए, इसे बिना ऐसा विचार भी है, बिना पैसा कोई काम का नहीं है, पतन करने का, महान नरकों में ले जाने वाला है। मेरी बातें तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, परंतु बात भैया मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सरलता से कह रहा हूँ, आपको आप लोगों का अपमान नहीं करता, आप लोगों का तिरस्कार करने के लिए नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का जो धारणा है या खराब, उसका निंदा करता हूँ मैं, ना पैसों की निंदा करता हूँ ना आपकी निंदा करता हूँ। आप धारणा का पैसा हो जाए घना हो जाए घना जाए, या खराबी है या अच्छी चीज नहीं है। पैसा होना इतनी खराब नहीं है जितनी आप वृत्ति खराब है। अब इनमें आप इनमें राजी हो रहे हो, आपने लाभ क्या हुआ, आपके लाभ है जड़ता से संबंध विच्छेद, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, चेतनता में हो जाए, आप साक्षात भगवान के अंश हो, आप सुनो चाहे न सुनो, मानो चाहे न मानो, जानो चाहे न जानो, सच्ची बात है आप परमात्मा का अंश हो, आप मामूली चीज नहीं हो। जो रुपयों में राजी हो गया, पत्थर है मकान पत्थर बना हुआ, उन्हें बार पत्थर आ जाए तो वह वृद्धि हुई, आपके बाप था क्या फायदू, आप सिर्फ धातु की चीज हो, वो चीज आपके ख्याल ही नहीं, तो आपका क्या हुआ, बहुत पैसा हो क्या फायदू, मेरी जात मेरी बात जचेगी नहीं आप, पर मले मत जैसो बात सच्ची है एकदम, परमात्मा के अंश हो आप सब, परमात्मा के अंश हो आप, ममई नहीं हो, ममई अंश हो जीव लोक जीव होता है, भगवान के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये याद रखो, हरदम याद रखो, हम किस घराने के हैं, हम कौन है, जी सबसे निकम्मा है तो पैसा है, अब हमारी बात तो दसेंगे नहीं आप, निकम्मे चीज है तो पैसा है, चोरों रूप है, डाकुओं रूप है, राज रूप है, चिंता रूप है, खैर सरासरी रूप है, ऐसा खराब कर देसी खाली खर्चों कर देसी, बूढ़ा हो जाए तो भी सोरत सोरत जल्दी खराब कर दी, तो सरासर भी डरो, वो कई काम रोता रहो, आप सुनो भगवान सुनो, मेरी बात तो सच्ची है, मैं आपको तिरस्कार के लिए कहता हूँ, आपकी निंदा के लिए नहीं कहता हूँ, आपको चेतना के लिए कहता हूँ, आप चाहे होश में आओ, आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा का अंश हो, रियो रहती हो गया, बहुत बड़ी हानि हुई, बड़ी हानि मामूली नहीं है, पैसा है तो खर्च करने के लिए, खर्च करने से आपके काम आएगा, खर्च करने से दूसरों काम आएगा, खर्चा बड़ा है, रुपया बड़ा नहीं है, सबका खर्चा बड़ा है, जो मनुष्यों काम आवे, पशुओं का काम आवे, दूसरे काम आवे, बिना खर्च किए क्या काम आवे बताओ, आप बताओ क्या काम है। भय होगा राज का भय, जनता का भय, कुटुंब का, अपने छोरों का भय, एक छोरा खराब कर देगा, फायदे कुछ नहीं। उड़ने काम आवे, पैरने काम आवे, बिछाड़ने काम आवे, नहीं काम काम रख रखने काम के काम, कुछ काम आवे कुछ पैसा काम क्या है। आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग ख्याल नहीं करते, पैसा खर्च करने से ही काम आता है, बिना खर्चे क्या काम आए बताओ, आप बताओ, उसमें बता दो। कोरा भय है, कोरा अभिमान है, अभिमान और भय बारे से तो भय लगे, अभिमान दो करने वाले में। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करो तो आप धन्यवाद है। केवल खर्च करने के लिए ही पैसा हो ऐसा आदमी बहुत थोड़ा है, और पैसा सीखे भी खर्च करना है, गरीब की सेवा करना है, खर्च करने में हो भाग्य समझे। सत्संग में जावे तो ही हमारा खर्च इतना हो जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा, इतना खर्च, उसका खर्च लगेगा दुख भाव। आप परमात्मा की प्राप्ति करो, आप पैसों की तरफ ध्यान मत दो, बात की तरफ ध्यान दो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति आपको हो सकती है। मैं तो यहां तक मानता हूं और संतों की वाणी में भी आया है कि मनुष्य शरीर को चाहे साधक हो पर्यायवाचक है, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। अरे इस तरह पर आपकी रुचि हो गई तो अहोभाग्य है, आप पूजनीय है, आदरणीय है, बड़े शीर्ष है, रुपया हो गया तो खर्च हो जाए, किसी से अच्छे काम में लग जाए, अच्छे काम में लग जाए, या भावना अपनी हो गई तो बढ़िया बात है, फिर रुपया दोषी नहीं है। आप भोग नहीं सकते, भोग भोग नहीं सकते, आप सुख से रोटी खा कर पर भगत पर सो नहीं सकते, भगत पर भोजन नहीं कर सकते, क्या काम का भगत पर टाइम पर भोजन नहीं कर सकते, टाइम पर नींद नहीं ले सकते, दोनों तरफ में हलो हलो हो गया, सुख से नींद नहीं ले सकते, क्या काम आया भाई सर, उनसे हम सुखी हैं, हमारा हलो हलो होता ही नहीं, हलो हलो सुख से नींद नहीं ले सकते, करो क्या, चूचे लगाओगे, आग लगाओगे। सच्ची बात है भाई, मैंने सुनो मत सुनो, आपको दुख लगे सुख लगे बात सच्ची है। अगर आप उधार कर खर्च करो, गायों मर गई बहुत सी, अरे मर रही है, चारो है नहीं, घास हुआ नहीं, वर्षा हुई वहां में घास पैदा नहीं हुआ, इस साल घास पैदा होता ही नहीं, क्या एक भगवान की मर्जी है, भगवान जाने। गाय 100, 200, 500, 700, 1000, 2000 इकट्ठी कर दी, किस तरह से वहां निर्वाह किया तो ठीक है, और क्या काम है, गरीबों की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, माता पिता बूढ़े माता माई थे वाली सेवा करो, अभी सेवा में लगाओ, वे आराम से सब तरह से, तो पैसा आपका सार्थक हुआ। अब हम आराम में नहीं दे करके कूड़ा खर्च करो, कृपा करो, कृपा करो, कंजूसी करके इकट्ठा करो, क्या फायदा है, धनी आदमी कंजूस हो जाता विशेष करके, बड़ी मुश्किल है उधार लो, सबके काम आवे, सब आराम से रहो भाई। ऐसा आदमी बहुत कम है जो आराम रहो, परमात्मा की प्राप्ति करो तो आपको हो सकती है। दो ही काम मैं बताता हूं, एक सेवा एक परमात्मा का चिंतन। देह दुखियों की सेवा करो, बूढ़े माइतों की सेवा करो, अपाहिजों की रक्षा करो, सेवा अंगहीनों की रक्षा करो, धनहीनों की रक्षा करो, उनकी सेवा में लगाओ, वो आपका भर सार्थक है वो पैसा। देखो सब तरह से वृत्ति हटाओ, इसमें पतन करने वाली भोग बुद्धि है। सुख भोग के लिए जो आप आराम करते आराम लेते हैं, बहुत नुकसान करने वाली चीज है। सुख भोग, सुख ले आराम ले आराम, बहुत खराब वृत्ति है। आराम देव बहुत बढ़िया वृत्ति, बहुत अच्छी बात है, सबको आराम मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भावना अच्छी है। और भगवान को याद रखो, रात दिन चलते फिरते उठते भगवान को याद करो, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अब देखो थोड़ी बात बताओ, एक पदार्थ है और एक क्रिया है, दो चीज है, पदार्थ और क्रिया। यह चीजें वस्तु दिखता है, शरीर दिखता है, सब पदार्थ है। ये पदार्थ सब चीज वस्तु, वस्तु मात्र, एक वस्तु है एक एक क्रिया है। क्रिया और वस्तुओं के साथ जो उन्नति है ये लौकिक है। गीता में दो निष्ठा बताई, लोकेश्वर दो निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग। ये दो निष्ठा लौकिक है, अलौकिक भक्ति है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके, लोग अक्षर अक्षर, क्षण नाशवान अक्षर अनाशवान, ज्ञान मार्ग अनाशवान क्षेत्र है, और कर्मयोग जो जड़ के द्वारा जो सेवा करना है, अक्षर अक्षर दो काम के हैं। उत्तम पुरुष अन्य, वो अक्षर अक्षर से अन्य है, परमात्मा उस परमात्मा कहते हैं। यो लोक त्रय मावेश्य विभर्ति, तीनों लोगों में प्रवेश होकर के सबका भरण पोषण करते हैं, सबका बंदोबस्त करते हैं, सब पर कृपा होते हैं, सब पर मऊ पे सब मऊ जाए, मेरा पैदा क्यों है और सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सबका पालन करने वाले वे ईश्वर है, वे सर्वोपरि है, सिद्धांत है ये पक्का। गीता में इस बात को बताया, लौकिक अलौकिक दो तत्व बताया, तो लौकिक दो तत्व बताया, क्षण अक्षर ना अविनाशी विनाशी, और परमात्मा अलौकिक है। उस परमात्मा की प्राप्ति करो सबसे बढ़िया है, परमात्मा का प्रेम हो जाए तो दर्शन से बढ़कर संतन बना है, प्रभु में प्रेम हो जाए, प्रभु की बात अच्छी लगे, प्रभु का नाम अच्छा लगे, प्रभु की लीला अच्छी लगे, प्रभु का कोई बात में प्रभु संबंधी वो प्यारी लगे, अच्छे लगे, उनमें मस्त हो जाओ तो आपका जन्म सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, भगवान अच्छे लगे, परमात्मा अच्छे लगे। परमात्मा में लगो, उसमें दो चीजें आप बताइए, तो पदार्थ और एक क्रिया। दोनों से ऊंचे उठ जाओ, पदार्थों से भी ऊंचे उठ जाओ और क्रिया से भी ऊंचे उठ जाओ, क्यों ये नाशवाद है। क्रिया आरंभ होती है अंत होता है, वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है, आदि अंत इनका होता है। वो आपके काम की नहीं है, वो दुनिया के काम की है। जिस से पुराने जमाने में ओढ़ावनी करते थे, ओढ़ावनी बनात होती थी पहले, पुराना आदमी समझे नया तो समझे ही नहीं, बनात क्या है, ओढ़ा था बूढ़ा को, वो ओढ़ाने ओढ़ाने में खत्म हो जाती, ओढ़ दी कोई ओढ़ावनी करी। संसार की चीज ओढ़ावनी है, संसार सब चीज ओढ़ावनी दी है, आपने जीवा में नहीं है, आपके काम ही नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों को कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांडों में त्रिदित्य चीज आप ही नहीं है, यह केवल उठावनी है, केवल दूसरों की सेवा करनी, क्रिया और पदार्थ दोनों सेवा करना है, दूसरों की सेवा करनी, दूसरों को हित करना, सेवा करना। इस सेवा के सिवाय कोई काम की नहीं, आपके काम की है ही नहीं, आप हो चेतन परमात्मा का अंश, ये है जड़ नाशवान क्षणभंगुर अविनाशी नहीं है, आप अविनाशी क्या काम करोगी। अविनाशी का काम अविनाशी है और परमात्मा, जितने परमात्मा के नजीक पहुंचो धन्यवाद के पात्र, श्रेष्ठ हो आप, पूजनीय हो, आदरणीय हो, माता बहना हो और भाई हो, वे आदरणीय है। जड़ता से पिंड छुड़ावे, जड़ता से ऊंचे उठे, जड़ता से, जड़ता में दो बात है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, इनके बीच में रचे पसे रहते हैं। प्राय मनुष्य जो साधक साधक कहलाते हैं, संसार से अलग हो गए, हम लोग साधु बन गए और कुछ कोई काम धंधा नहीं, परंतु इन दो में दोनों में हम उलझे रहते हैं, ये पदार्थ मिल जाए, ऐसा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, इसमें राजी रहते हैं। तो साधु होकर के भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, केवल यही चीज है, मकान बन जाए, पैसा आ जाए, लोग मान ले, लोग आदर करे। जैसे रुपया पतन करने वाला है ऐसे ही है, धन लोगों ने रुपया है, भान लोगों ने मार डाले, मगर सुनने ज्यादा आ गया बस बड़ा हो गया, बहुत नुकसान है इसमें। रुपया जाते थे, रुपया जाते नहीं है, अगर चेत करे तो रुपया भी लाभदायक है, दूसरों को उपकार में लगे। जैसे गायों का काम पड़ा, एक भाई ने 66 लाख रुपये खर्च किए गायों के वास्ते, दो तीन गाड़ी में भेजी हूँ सारो, उसे सारा भेजा, किसी गाड़ी गई कभी 500 गाड़ी भेजी एक आदमी घर सारे, ऐसा आदमी बहुत कम है, एक ही दिन हमारे तो दिख रहे थे 67 लाख रुपये खर्च किया। मैं 2-4-5-10 गाड़ी भेजी, एक फिर भेजूंगा, मैं फिर भेजूंगा, पीछे हमारे पास पास रहे 67 लाख रुपये चार भेजी हो आपने, किताब कोई एक दो बताओ, ऐसा रुपया भी अच्छा है, जिनसे दूसरों का हित हो जाए रुपया भी अच्छा। 67 लाख तो भेजे, भेजना भेजे क्या भेजे, हम क्या भेजे हमारे, तो रुपया जिनके है ऐसा रुपया बहुत कम आ जाओगे, इस वर्ष का 5-7 आदमी आपको मिलेगा जो रुपया केवल दूसरों हित के लिए हो, संशय करे संशय। तो तेज वस्तु है वो दूसरों के हित के लिए, आप कह दें ये ओढ़ावनी है, ये ओढ़ने के लिए है, ये भोग भोगने का नहीं है, ये आराम करने के लिए नहीं है, केवल दूसरों की सेवा है। ओढ़ावनी ओढ़ावनी में बना तो खराब हो जाती, आज का दुशाला है बनाता है, कहते मरीज आए कई तरह है चीजा, अब नई नई चीजें मौत हो गई, पहले बनाता थी। तो इसमें दूसरों को हित के लिए, तो ओढ़ावनी नहीं चीज, ओढ़ावनी में ही काम आती है, ओढ़ने में काम आती ही नहीं। आपके जितने द्रव्य है पदार्थ है ये सब ओढ़ावनी का है, आपके लिए काम नहीं है। अनंत वृंदावन रमित है, कोई चीज आपके काम में नहीं है। जिस किसी में आसक्ति करोगे तो पतन होगा, निर्वाह करो, अन्न है शुद्ध अन्न ले लिया, शुद्ध जल ले लिया, शुद्ध कपड़े पहन लिए, अच्छे साधारण मकान में रह गए, ये आपका दिनचर्या होनी चाहिए। साधारण रीति से स्वास्थ्य सीख, स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य किस लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए स्वास्थ्य, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और स्वास्थ्य की कोई जरूरत नहीं। बीमार है तो क्या दे, बीमारी में पाप करते हैं, पाप अपमान में पाप करते हैं, निंदा में पाप करते हैं, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बुखार आ जाए तो उसमें आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, पाप कट रहे हैं, पुण्य से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और करने में क्या है, दूसरों की सेवा के लिए पदार्थ जितने हैं सब सेवा के लिए, किसी तरह से गरीबों की सेवा बात हो जाए, ये आपका त्याग होगा, ये आपके कल्याण करने वाली वस्तु होगी, आपका उद्धार करने वाली है। 10-20 हजार, 50 लाख, 5 लाख ज्यादा छोड़ मर गए क्या फायदा, अरे उपकार में लगा दी कितने फायदे की बात है। आपके लाखों रुपए है केवल उठावने के लिए, उसका खर्च करो समझ समझ करके, उनमें बुद्धि लगाओ कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, मरती हुई गायों बच जाए, बेचारी गायों बैठ के पड़ गई, खाना तो अंदर नहीं, खाना तो घास नहीं मिला, और ऊपर सर्दी, बैठी बैठी गायों मर गई, भूखा मरती हुई बेचारी, शीशे नहीं से ठंडी पड़ी जोर से मर गई, बैठी बैठी मर गई भाई। तुम्हारी सेवा में लग जाए समझो भाग्य है, आपका बड़ा भाग्य है, बड़े श्रेष्ठ है, वो धन आपके पास में है, वो धन भी धन्यवाद धन्यवाद के लायक है। अपने क्या करो, अपने भगवान का भजन, वस्तुओं पर रिजो बनता है, राजी मत हो, ये दूसरों खर्च करने के लिए है और को उपकार करने के लिए है। उनमें भी आप जैसे यह खर्च करते हो, सत्संग में खर्च करते हो, ये ठीक है, इतने आदमियों को सत्संग बनाया, इतना वहां हो गया, सब लोग गया, ये जो यहाँ गीता भवन बनाया ये अच्छा बात है, बहुत उत्तम बात है। पर ऐसा आरावी में सुंदर में सोगिनाई में सजावट में रुपये बर्बाद मत करो, इसमें भी सजावट नहीं, सीधा पड़ा, और भीतर से भगवान को याद करो, परमात्मा का चिंतन करो, और रुपये है तो भाई सेवा करने के लिए बहुत अच्छा है, उत्तम बात है। दो ही काम है, भजन करना और सेवा करना, सेवा करने को कर्मयोग कहते हैं, भजन करने का परमात्म तत्व को ज्ञान से समझना है वो भी भजन है, और भगवान की प्राप्ति करना भक्ति है ये भजन है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना जीवन मुक्त होना, अथवा भगवान में प्रेम करना, ये काम की चीज है। अब भगवान में प्रेम कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान तभी होगा जब जड़ता का त्याग करोगे, जड़ता के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं होगा, जड़ता के द्वारा भक्ति नहीं होगा, जड़ता का त्याग होगा तब प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत है एकदम ठीक पक्का। जड़ चीजों को उपकार में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ, सर्वभूत हित रहता। और भगवान का चिंतन हो, भगवान का ध्यान हो, भगवान का जप हो, भगवान की कथा कहनी हो, भगवान की कथा पढ़नी है, भक्ताना चरित्र पढ़ना है, भगवताना चरित्र को सुनना है, ये आप कल्याण करने वाली चीजें हैं। इनमें आगे साधन करो तो पदार्थ और क्रिया दो चीज का सदुपयोग करो। इनमें दो में सब लगा गई, रुपये पैसे आदि सब पदार्थ में आ गए और करना करना ही क्रिया आ गई। क्रिया और पदार्थ केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपना निर्वाह के लिए इनमें खर्च करो। उन क्रियाओं के द्वारा सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो। और हृदय का भाव रखो, ये बात नियम समझ लो, तीन नियम ले लो। नियम मैंने पहले कहा है, फिर भी मैं कहता हूँ, का पूरा न करना, किसी का पूरा न सोचना, किसी को पूरा न समझना। किसी को भी, वो मुसलमान है, अहित करता है, गायों की हत्या करता है, उसको भी एक बड़ा दोष से खराब है, ऐसा चिंतन करोगे तो आप फायदा नहीं है। ये नहीं करे तो अच्छी बात है, ये बात अच्छी, ये पाप न करे तो अच्छी बात है। वह पापी है, दुष्ट है, खराब है, गुस्सा करो तो आप फायदा नहीं, लाभ नहीं है। क्यों संबंध जोड़ो गुस्से के लिए भी, संबंध क्यों जोड़ो आप संबंध जोड़ो, संबंध मत रहो संबंध। ये संबंध जितना है यही बंधन है। पदार्थों के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध है, ये बंधन है। इनके साथ संबंध मत रखो, व्यक्तियों के साथ संबंध मत रखो। ये सत्संग करो तो भी चिल्ला चिल्ली बढ़ाना, अपने है ना, हमारे साथ है, हमारे आदमी है, ये हमारे सत्संग ढूंढते है, ये भी संबंध मत जोड़ो, संबंध बिल्कुल मत जोड़ो। संबंध मानने वाला है, पतन करने वाला है, ये देखते अच्छा है पर अच्छी बात नहीं है। चेला चेली के साथ में भी संबंध मत जोड़ो, हित करो, परमात्मा में लग जाओ और लगा दू और तो ठीक बात है, पर ये मेरे है ये बंधन करने वाला है। संबंध जोड़ना वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना है, ये बंधन है। अपना संबंध नहीं, अपना संबंध केवल भगवान के साथ। ममई वंशो जीव लोगे, अब भगवान के अंश है, भगवान के साथ संबंध है हमारा खास। भगवान को आप माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, पुत्र मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, भगवान को चाहे मान लो, भगवान को तो शत्रु मान लो तो फायदा है, भगवान को बैरी मान लो तो फायदा है, भगवान को भय हो जाए तो फायदा है। संबंध भगवान साथ रखो, नाशवान के साथ संबंध में जुड़ो। अगर आप कल्याण चाहते हो, नाशवान के साथ संबंध से जुड़ो, ना मकान है, ना जमीन है, जायदाद है, इनके साथ संबंध जोड़ोगे वो बंधन करने वाला है। पदार्थ के साथ संबंध जोड़ना है फंसना है। सेवा करो, भगवान से संबंध किसी तरह जुड़ो आप, किसी तरह से ही। देखो स्नान एक तो बैसाख में किया जाए, एक माघ में, माघ महात्म है, बैसाख महात्म है, स्नान करने का बड़ा महात्म है, पर माघ में स्नान कड़ा होता है और बैसाख में स्नान गंगा जी में बैठ जाओ, थोड़ा पी लो भीतर, बाहर भीतर ठंड शांति मिलेगी, प्रत्यक्ष भाग है उसका। माघ माह में स्नान करो, हम गए काम पर आए, ऐसा जम गया खून जम गया, स्नान करने मात्र से ठंडी आवे तो बारह बीस में ऋषिकेश्वर आश्रम में ठंडी हवा ठंडा जल स्नान करना है, कपड़ा पहनना हाथ ही बात नहीं है, हाथ अंगुली कर नहीं सकते। और वैसा का ही मातम हो सके मातम मातम दोनों का है। इस तरह से भगवान के साथ बैर रखो, भय हो, किसी तरह करो संबंध, वो है बैर है, वो माँ का स्नान है। ऐसे भगवान के साथ समझ रहे पुण्य होगा, तकलीफ हो आयु नहीं हुआ। अरे भक्ति का संबंध है वो वैसा का संबंध है, वो वैसा का स्थान है, तो संबंध में आनंद है, भगवान में आनंद है। कंस के नींद आराम होगी, नींद कंस के नींद आती सुख से नींद आओ मार देगा, वो भय था नहीं भय, वो भय कल्याण करने वाला है। भगवान से भय है, भगवान से संबंध भगवान के साथ हुआ वो कल्याण करने वाला है। संसार के साथ कल्याण करने वाला संबंध नहीं है, भगवान के साथ संबंध है। भयात कंस द्वेषात से देव कृपा शिशुपाल आदि गिरे द्वेष से बैर से सौ गाड़ी दी सौ गुण कर गए। शिशुपाल की माँ ने माँ ने बेटा बन गए शिशुपाल जो भगवान के मसेरा भाई आए, तो बेटा पैदा हुआ तो इनके पांच हाथ है चार हाथ है चार थे चार हाथ है, तो चार हाथ का जिस गोदी में जाने से दो हाथ नहीं रहे तो उनसे तरह मरेगा ये। तो भगवान सर एक गोदी में देता है उतरो, तो भगवान कृष्ण की गोदी में दिया हाथ चला गया तो इनसे मरेगा, तो कि तुम्हें इनके कसूर माफ कर देना। तो भगवान ने कहा एक सौ कसूर कर दे माफ कर दूंगा, सौ कसूर माफ कर दूंगा। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान का पहले पूजन किया पांडवों के यज्ञ में, वो भगवान का पूजन देख कर गुस्से हो गया, गुस्से उलझाई देने लगा। तो भगवान गिनते रहे गिनते रहे, शौक पूरी हुई तुम क्या देखो भाई अब सौ गुना कर दिया है, अब मारा जाए तो मेरे दोस्त नहीं है, तो मैं माफ कर दिया सब सब भगवान दिया सब सुन दिया। फिर गया तो चला चक्र कट घटसाब खत्म हुआ, तो सौ गुना माफ कर दिया और फिर भी गुना किया तो फिर मर गया। तो भय से आनंद नहीं होता, द्वेष से आनंद नहीं होता, कामना से भी आनंद नहीं होता, निष्काम भाव से भगवान से प्रेम हो कोई काम जाने। तो दो चीज जागने की है, एक तो चाहता कोई चाहता मत हो, किसी की चाहता मत रहो और किसी भक्त व्यस्त से संबंध मत जोड़ो। हृदय से आप अगर कल्याण चाहते हो तो भाई ये बात है, कर सको तो करो, को जितनी वैसी करो, जितना आपसे वस्तु देश गरीबों की सेवा कर सको वह करो, अपने आराम के लिए नहीं, अपने आराम तो है ही नहीं, अपने आराम नहीं भगवान के लिए गरीबों के लिए। पदार्थ और क्रिया है इसका चिंतन भी ना हो, इसमें मन भी ना लगे, भगवान में मन लगे, परमात्मा में मन लगे, मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, आप जानना और मानना दो बात याद कर लो, और बात नहीं करके बड़ी सार बात हमारे को बहुत बढ़िया लगी, पढ़ी तो बड़ी अच्छी लगी है, दो बात कैसी मार्मिक बात आई है। मैंने पुस्तक कहीं पढ़ी है पर वो देख मेरे को बहुत बड़ा देगा। जानना और मानना, जानना क्या है संसार में, जानना क्या है कि संसार में मेरे तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में भी मेरी चीज कुछ नहीं है, एक तिलक जैसी कोई चीज नहीं, हमारी चीज नहीं है, ये जानना है। असली तरह जानना, असली तरह समझना, ठीक तरह समझना, इसका नाम है कि मेरी चीज कोई नहीं है, ये जानने की बात है। अरे मानने की बात है भगवान, बस दो चीज है खास, मेरी चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में सगल में शरीर में शरीर को देकर के ब्रह्मांडों में अपने शरीर को लेकर शरीर सब आ गए और अनंत ब्रह्मांड आ गए, अनंत ब्रह्मांड शरीर में अपनी चीज तिल जितनी भी नहीं है, एक त्रय जितनी भी नहीं है, एक राय जितनी भी नहीं है, अपनी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। पक्का भीतर से विचार कर लो कि कोई वस्तु हमारी नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं करना है, कोई चाह नहीं करनी है। हृदय से अचा पद को प्राप्त कर लो, कोई चाह नहीं, किसी तरह की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं। एक बात कहता हूं ध्यान देकर सुनना, मैं कहता हूं साफ भगवान की मत रखो, ये एक चाह जरूरी है, भगवान की चाह जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कब तक? जब तक संसार की चाह होए तब तक भगवान की चाह करो, संसार की चाह बचाने के लिए और चाह भगवान की मत करो। संसार की चाह है तो भगवान की चाह बनाओ, संसार में चाह बढ़ती है, चाह ना कहती चीज चाहिए तो भगवान मिले, भगवान मिले, भगवान ही मिले, ये चाहना बनाओ। ये चाहना संसार की चाहना मिटाने के लिए है। चाहना रखने से दोष आता है, क्या? भगवान दूर है, चाहना दूर की होती है। घड़ी हमारे पास है, घड़ी चाह रखे अभी तो भगवान की चाहना करना भगवान से दूर है, ये बारीक बात है, हरेक काम में नहीं है। चाहना भगवान की जोरदार करो, जो सब चाहना मिट जाए, एक भगवान की चाहना रहे फिर भगवान ही छोड़ दो। चाहना करना भगवान से दूर होना है, संसार की चाहना करना संसार से मिलना है, अरे भगवान की चाहना करना भगवान से दूर होना है, ये बारीक बात है। चाहना करो तो वो चीज नहीं है हमारे पास, ये सिद्ध हुआ ना। घड़ी की मेरे चाहना तो घड़ी मेरे पास है नहीं, होने पर चाहना मिटी, तो ये क्या है? वस्तु मिलने से वस्तु की चाहना नहीं मिटती है। संसार की वस्तु मिलने से वस्तु की चाहना नहीं मिटेगी। जागृति जो 10, 20, 50 भये शत हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जागेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्ण की अधिक अधि आदक आग लगेगी, सुंदर एस संतोष विनाश तेरे तो भूख कबू न भगेगी। संसार की चाहना संसार की वस्तु से नहीं मिटती, आपके व्याप है, कृपा करना, क्षमा करना, आप एक चीज हुई बैठेगी कभी नहीं बैठेगी। गरीब आदमी में लाख रुपया दूषण कभी हुआ ही नहीं, धनी आदमी में लाख का 2 लाख का 10 लाख का करोड़ का दूषण हो जाता है, गरीब हुआ है? रुपये गोद बहेगा तो ये चाहती भीतर से चाहना नहीं, अपने चाहना नहीं, नहीं चाहना नहीं, नहीं। भगवान की चाहना करो संसार की चाहना मिटाने के लिए, ये संसार की चाहना नहीं है तो भगवान की चाहना मत करो। चाहना न करने से भगवान दूर होते, चाहना न करे भगवान है अपने भीतर। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु एवं तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यन्त्राणि माया सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टः हम आत्मा गुणा के सर्वभूताशय स्थित संपूर्ण भूतों के अंतकरण में मैं हूँ, सब कर्ण कर्ण में मैं हूँ, उसे साधना करने से भगवान से दूर होते है। इसको समझ लेना पड़ेगा। भगवान की चाहना करो, दूसरी चाहना पर चढ़ने के लिए। जब कांटा गट जाता है काठ का, तो लोहे के कांटा लगाते हैं लोहे का, तो लोहे कहते क्यों लगाना है कि काठ का कांटा निकालने के लिए। वो निकल गया लोहा कांटा निकलने फिर खुद ही गए। तो भगवान की चाहना करनी है जोरदार, ऐसी चाहना के दूसरी चाहना सब मिट जाए, वह भगवान की चाहना बढ़िया। जिस चाहना ने सब चाहना मिट जाए, एक भगवान ही दे जाए। हे नाथ कैसे मैं कौने कब मिले सावरी हो जानी ओलू आवे दिन रात रे। माने रात दिन मैंने ओलू आए, भगवान कब मिले, भगवान कब मिले, कब भगवान। ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ किस वास्ते, ये संसार सब चाहना मिट जाए, सब बात मिट जाए, आप मिट जाएगी। संसारी सब साधना मिटते भगवान मिल जाएगा, मिलते ही सार पूरी हुई, फिर सार कोई नहीं रहेगी। तो भगवान की चाहना भी दूसरी चाहना मिटाने के लिए है। चाहना कोई नहीं रहे भीतर में, ठीक वस्तु पर तब पहुंचो, ठीक वस्तु पर में। तो चिंतन करना नहीं, भगवान का भी चिंतन नहीं करना। अच्छा अच्छा पद प्राप्त करो, दूसरी चाहना है तो भगवान की चाहना करो, दूसरी चाहना छोड़ो। संसार की चाहना पतन करने वाली, भगवान की चाहना उद्धार करने वाली। पर भगवान की चाहना उद्धार करने वाली तब है जब संसार का चाहना है, और संसार की चाहना मिट जाए तो भगवान की चाहना मत करो। चाहना करो तो दूर होगा परमात्मा से, सब चाहना मिट जाएगी, भगवान की चाहना मिट जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर से चिंतन भगवान में भी नहीं करना, पर कब कदा चिंतन नहीं हुए तब, और जब तक दूसरा चिंतन हुए, दूसरा चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करना। सब छोड़ो चिंतन, क्यों भगवान का, क्यों भगवान का। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, तब कोई अवगुण आ जाए तो पुकारो, अवगुण नहीं छूटे तो पुकारो, गुण नहीं आए तो पुकारो, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आते नहीं तो पुकारो, और काम क्रोध लोभ मोह आ जाए तो पुकारो। अब पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे कृपा नाथ हे कृपा नाथ, मैं फंस गया मैं तो महाराज, काम क्रोध आ गया, लोभ आ गया, फंस गया मैं तो फंस गया महाराज। खूब पुकारो, खूब जोर से भगवान को पुकारो, और ये कोई नहीं है तो मैं पुकार क्यों। दया क्षमा है और काम क्रोध लोभ है ही नहीं तो पुकार क्यों, फिर भगवान ही पुकार जरूर नहीं। परंतु भगवान को पुकारना नहीं है, संसार को पुकारना नहीं है, ऊंची चीज है। पर आप हमारी काम की है, अभी भगवान से लगाओ, भगवान की चिंतन खूब लगाओ, जिस चिंतन में सब चिंतन खत्म हो जाए, ऐसी चिंतन लगाओ, ऐसा भगवान का चिंतन करो। पर वास्तव करके कुछ चिंतन न करना, संसार का चिन्ह आ जाए तो हे नाथ हे नाथ हे प्रभो प्रभो, मैं मिटा सही देगा महाराज, चंद्र मिटा देगा, संसार चंद्र हो गया। भगवान की भूल हो जाए तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ। किस वास्ते है, भगवान के पास जाने के लिए, संसार से ऊंचा उठने के लिए। संसार का ज्ञान होता है संसार के त्यागने से, संसार के साथ रहने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और भगवान का ज्ञान होता है भगवान के साथ एक होने से, दूर रहने से संसार परमात्मा ज्ञान नहीं होता। ध्यान दे फेंक देता हूँ। संसार को जानना चाहते संसार क्या है तो संसार का सर्वथा त्याग करने से अर्थ हो गए। जैसे कोई तंबाकू खाता है, तंबाकू पीता है, दारू पीता है, खराब भजन करता है, उसका ज्ञान कब होगा? सर्वथा छूटने से। और भजन ध्यान करने में रस कब आएगा? सर्वथा तल्लीन हो जाने से। संसार का ज्ञान होता है संसार के त्याग से, और भगवान का ज्ञान होता है भगवान के साथ एक होने से। तत्पर हो जाए भगवान में, भगवान में लीन हो जाए तो भगवान का ज्ञान होगा, फिर भगवान की चलेगी नहीं, फिर भगवान की चलेगी नहीं। कैसे आप बताओ क्यों रहेगी? ये कायदा है। संसार का ज्ञान संसार अगल करने से होगा, भगवान अगर भगवान ने तल्लीन होने से होगा, क्योंकि वास्तव में आप भगवान के साथ तल्लीन है और संसार से आप अलग है। और संसार के साथ मिल जाते हो, संसार ज्ञान नहीं होगा। बातें बड़े मरते हो, व्याख्यान देते व्याख्यान मैं ही दे देता हूँ, व्याख्यान देते हुए बड़ा व्याख्यान दे दिया, सब राजी हो गए, बहुत हो गया, अच्छा खुशियां मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार मिल गया, राजी हो गया। कुछ फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं इससे। वास्तव में परमात्मा के साथ मिलने से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। संसार से सर्वथा असंग हो जाओगे तो संसार ज्ञान होगा। ज्ञान क्या होगा? संसार ज्ञान क्या होगा? कि संसार अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज भी हमारी नहीं है, हमारे काम की नहीं है। ये संसार ज्ञान और परमात्मा ज्ञान, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूं, इनमें दो बातों में एक बात कर लो तो भी काम हो जाएगा, दोनों बातों जो हो जाएगा एक से ही हो जाएगा। आपसे आप संसार की शिक्षा छूट जाएगी तो भगवान आपसे आप आ जाए बिने बुलाए, आधे जाएंगे आए हुए हैं, आए हुए भगवान तो कोई कण ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तिल जितनी चीज कोई नहीं है जो भगवान जिसमें परिपूर्ण न हो। अभी मिल क्यों नहीं रहे हैं? कि संसार को राग है, आसक्ति है, इस वास्ते चाहता है। वो चाहना ने घर किया है, वो चाहना बैठी है भीतर, इस वास्ते भगवान दिखते नहीं है। भगवान नहीं है बार बार नहीं है, चाहना सब मिटी भगवान दिख जाएगी, क्यों चाहना ही आड है। भगवान के प्राप्ति में चाहना संसार की यही आड है, भोगों की और संग्रह की दो चाहना, एक संग्रह की एक भोग की, भोग सुख की चाहना और पदार्थ और रुपया का इकट्ठा करने की चाहना। इस चाहना के कारण से ही भगवान नहीं दिखते। आप कृपा करो चाहना मिटाओ। चाहना धन के साथ संबंध नहीं रखती, चाहना नहीं रहो तो धन रहेगा, या चाहना रहो तो धन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा घाटा लग जाएगा, नहीं रहेगा पास में। चाहना कितनी रखो, या चाहना रखे बिना भी रहने वाला लाखों रुपये रहेगा, बना रहेगा। इस वास्ते चाहना है, आचाह है, आपूरी है। चाह केवल परमात्मा की हो, पर परमात्मा की चाहना कब तक ठीक है? जब तक संसार की चाहना है। संसार चाहना मिटेगी, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, संसार की चाहना मिट जाएगी। जयराम जी जी इस बार संसार की चाहता का त्याग करो, इसका त्याग करो। उसी ने भगवान को हे नाथ छूटता नहीं, हे नाथ मेरे छूटता नहीं, भगवान को पुकारो, भगवान की कृपा से होगा, उसी कृपा से होगा काम, ये हमारे बल से नहीं होगा। हमारे बल से मानते हो तो आप करो, ज्ञान मार्ग में अपने बल से करते हैं, भक्ति मार्ग है भगवान का बल है। इस वास्ते भक्ति बड़ी सुगम है, भगवान मददगार है ठेठ सदा के लिए। तो हे नाथ कहकर पुकारो। संसार छूटता नहीं, संसार वासति, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भगवान को अपना समझो। भगवान के ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं भगवान का हूँ। टावर के आप बताओ तो माँ बाप को पुकारो और क्या करे वो निर्बल में, क्या करे माँ माँ माँ करे वो और क्या करे। इस वास्ते भगवान आप में फंसे क्या करे, हे नाथ करो और क्या करो। तो वो आपद मिटाने के लिए भगवान को याद करना है। अरे आप तो कोई है ही नहीं तो भगवान ही क्या सिर, भगवान तो है मिले हुए, इससे क्या करें उसकी। जब कण कण में परमात्मा ही परिपूर्ण है तो उसी इच्छा करो तो भगवान से दूर हुए नहीं तो भगवान क्यों पुकारे। संसार चिपक गया, संसार है क्या, संसार से सर्वथा अलग होने से होगा। अरे परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के से एक वर्ष होगा, दोनों में एक सिद्ध कर लो ठीक हो जाएगा। परमात्मा से तल्लीन हो जाओ संसार छूट जाएगा, अरे संसार छोड़ दो परमात्मा जाएंगे। दोनों रखो अपनी मन में, भगवान के साथ एक हो, हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। जोर से रो रो करके शोक करके चिंता से भगवान को पुकार, हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। अरे सब भगवान की स्मृति हरदम होगी, तर होगी, हरदम होगी तो भगवान तुम पर जाए है, सब जगह है, वे चलेगी नहीं, संसार करेंगे नहीं। सीधी सरल बात है, परंतु भाई जब तक कुछ भी संसार चिंता है, हे नाथ हे नाथ ऊपर कामना करके, हे पुकार नाथ, फंस गया मैं मित्र, फंस गया तो छूट जाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो संसार छूट जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जट ही जाए, भगवान कान पहुंचे। कब दीर नाल के भड़क पड़ेगी, कान भड़क पड़ेगी भगवान कान पर। भगवान सदा, भगवान परम दयालु है, परम हितेशी है, मात्र जीव के लिए सदा ही हितेशी है। शुद्धम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र ये परम शुद्ध है परमात्मा। इस वास्ते परमात्मा को पुकारो रो जोर से, हे नाथ हे नाथ मैं तो फंस गया महाराज, मैं तो फंस गया, हे नाथ आप अपने बल से नहीं छूट सकते, भगवान की कृपा से छूट जाए। शुभता से भीतर छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, छोड़ने की इच्छा आप ही होनी चाहिए। वह इच्छा नहीं होती तो पुकारने से नहीं छूटेगा। भीतर से इच्छा है नकली काम करो तो काम जल्दी नहीं होगा, देरी लगेगी मैंने काम होगा, देरी लगेगी मैंने काम होगा, वो जरूर होगा। भगवान को याद किया और निष्फल नहीं जाता। भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण, राम इतना कहे ये भी निर्दय नहीं देता, फायदा होता है। परंतु संसार की चाहना भीतर रहने से भगवान दूर रह गए, संसार की चाहना सर्वतः छूट जाए भगवान पट आ जाएंगे। है जो एकदम कोई चारा नहीं, तो मेरी साधना मिटाने के लिए भगवान की साधना करो। हे आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, बस आप अच्छे लगो, मैं और कुछ नहीं चाहता। अर्थन धर्मन काम रुचि घटन सहो निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि घटन सहो निर्वाण, धर्म कान मोक्ष, जन्म जन्म रति राम पद यह वर नान नान, आपके चरणों में रति हो जाए प्रीति हो जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि घटन सहो, जाने राम कुटिल कर होई, लोग गए गुरु साहब विद्रोही, सीता राम शरण जगत पर नहीं। बस एक ही एक ही जगह राम जी का चरण होगा, सीताराम जी मन में चिंतन हो जाए घटे नहीं, कभी घटे नहीं, भगवान गरीब समझा गई, ऐसे भगवान में लग जाओ। तो भगवान में लगना है इस वास्ते ही आपत छूट जाए संसार की, संसार के साथ संबंध रखते हुए संसार के तत्व को जान नहीं सकते, और भगवान से अलग रहते हुए भगवान के तत्व को जान नहीं सकते। बातें बना बोले, और भगवान में एक हो जाओगे तो संसार का समझा ली, संसार दिशा संसार इच्छा करी बड़ी गलती करी। संसार तो एक क्षण भी आपके साथ टिकता नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकता, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण में आपसे अलग हो रहा है, ये तो सत्य अलग हो रहा है। अरे परमात्मा सदैव आपके साथ में, ये दोनों है, दोनों ऐसे ही है। संसार एक क्षण भी आपके साथ रहता नहीं, अरे भगवान एक क्षण भी आपसे दूर होते नहीं, ये है। ये अनुभव कब होगा कि संसार का बिल्कुल चिंतन मिट जाएगा, अरे भगवान का चिंतन पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं करना, मौज हो जाएगी। इस बार से चिंतन करना भगवान का है, क्यों कि संसार का चिंतन हो रहा है। इस बार चिंतन थोड़ा ही करना, भगवान चिंतन करना दूर होना है, भगवान मिले तो इस दिवस नहीं मिले, भगवान मिले नहीं आपने तो चिंतन से भगवान दूर होते। एक कब होते हैं, एक होते हैं चिंतन रहे तो जाए, संसार के चिंतन रहे तो होते ही, और क्या मिलेगा, भगवान ही मिलेगा आपसे आप ही, बिना याद किए बिना चिंतन किए। क्यों अलग रहा, क्या संसार छोड़ दे, क्या रहा, भगवान ही रहे। इस बात बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है, हे नाथ करो, थोड़ा भी संसार चिंता है, थोड़ा भी आकर्षण है तो भगवान को पुकारो, रात और दिन भगवान को पुकारो, और संसार के सुख बुद्धि से सेवन मत करो। रोटी खाओ तो औषधि की तरह, जल पियो तो औषधि की तरह, औषधि को शौक थोड़ी है, इस बात से शौक नहीं, कोई चीज की शौक नहीं है, कोई चीज रुचि नहीं है। रोटी भूख लगी इस बार खाना खा लो, रोटी खा लो चाहे पत्ती खा लो चाहे साग खा लो चाहे राबड़ी खा लो चाछ खा लो चाहे लड्डू लड्डू जलेबी खा लो, पेट में भर लो, ऐसे बस।